У верасні брыгада чакала першага самалёту з Масквы. Пасадачную пляцоўку рыхтавалі ў раёне межаў, кіламетраў за 20 ад Ласінага вострава. Туды былі сцягнуты амаль усе сілы брыгады. У лагерах засталіся толькі вартавыя, параненыя, ды жанчыны і дзеці. Акупанты разведалі падрыхтоўку партызан да нечага вельмі важнага і, сабраўшы сілы, павялі наступленне на гэты раён. Пасадка першага самалёта ў такі час мела для партызан велізарнае значэнне. Яна давала магчымасць сістэматычна атрымліваць з вялікай зямлі зброю, боепрыпасы, узрыўчатку, медыкаменты. Адначасова яна нанесла б знішчальны ўдар па хлуслівай фашысцкай прапагандзе, якую яны вялі з новай сілай у сувязі з поспехамі нямецкіх войск на поўдні і з баямі за Сталінград. Гэта добра разумела камандаванне брыгады, каб не затрымліваць прылёт самалёта падрыхтоўкай новай пляцоўкі, рашыла абараняць падрыхтаваную. Для гэта было трэба не толькі адбіць нямецкі наступ, ён быў ужо спынены, але і зграміць наступаючыя часці, каб яны больш не адважыліся лезці ў гэты раён. Штаб брыгады знаходзіўся ў межах. Немцы былі затрыманы кіламетры за два ад вёскі і на рэчцы Вуцянцы. Партызаны спалілі мост і паспяхова адбівалі ўсе спробы ворага пераправіцца на гэты бераг. Праўда, нельга сказаць, што спробы гэтыя былі вельмі актыўныя. Супраць партызанскай брыгады стаяў нейкі сапёрны батальён і паліцэйскія атрады. У батальёне была рота славакаў, і на другую ноч славакі прыслалі свайго парламенцёра, які запэўніў, што большасць славацкіх салдат будзе страляць у гору, а па магчымасці ў спіны немцам. Значна большую небяспеку ўяўляла нямецкая чатырохгарматная батарэя, якая ў першы дзень абстраляла межы і ўчыніла ў вёсцы пажар. Але яна існавала нядоўга. Уначы жаўна з групай партызан свайго атрада прабраўся ў тыл ворага, перабіў батарэйцаў і папсаваў гарматы. Пасля гэтага вораг быў па сутнасці знясілены, і яго не цяжка было разграміць. Але раптам партызанскія разведчыкі прынеслі звестку аб з'яўленні ў раёне баёў батальёна эсэсаўцаў з танкамі, артылерыяй і мінамётамі. Батальён прыбыў раніцою і спыніўся ў вёсцы Лемехі, кіламетраў за 12 ад межаў. Эсэсаўцы адразу пачалі рабаваць насельніцтва, напіліся і чынілі гвалты. Па гэтых звестках было відно, што яны не вельмі спяшаюцца ў бой, відаць упэўненыя, што партызаны нікуды не дзенуцца. Трэба было папярэдзіць іх. Прыборны, Лясніцкі і Нікалай Маеўскі хутка выпрацавалі планы разгрому гэтага батальёна, а заадно з ім сапёраў і паліцэйскіх. Па гэтаму плану атрад Паўленкі павінен быў зрабіць 30-кіламетровы абходны марш праз лясы і балоты – перасекчы шашу, падысці да вёскі з боку прыдняпроўскіх лугоў і ўначы нечакана напасці на эсэсаўцаў. Кавалерыйскі атрад жаўны таксама павінен зрабіць абходны манеўр і зайсці ў тыл немцаў, якія стаялі на рэчцы Вуцянцы. Атрады Кандыбы і Івана Плюшчая, пераправіўшыся цераз раку, павядуць наступленне ў лоб. Час пачатку баявых дзеянняў быў вызначаны агульны для ўсіх атрадаў – 2 гадзіны ночы, каб з'явіцца нечакана і адначасова з усіх бакоў. Thank you. Сабралі камандзіраў і камісараў атрадаў, растлумачылі ім баявую задачу. У той час, калі праходзіла гэтая кароткая нарада, у пакой зайшоў радыст і падаў начальніка штаба радыёграму. Мікалай Маеўскі хутка расшыфраваў яе і прыкметна ўсхваляваны падняўся. Камандзіры глядзелі на яго з нецярпеннем і нават зайздрасцю, што ён першы чытае весткі з Масквы. «Таварышы, вось Масква пытае, ці можам мы прыняць самалёт сённяшняй ноччу?» Усе ўзрушана падхапіліся, радасна загаманілі, але Лясніцкі падняў руку. «Рана радавацца, таварышы, трэба падумаць, што адказаць Маскве, ці гатовы мы сапраўды прыняць самалёт?» «Гатовы, Павел Сцяпанавіч, гатовы!» – закрычаў жаўна. «Самалёт сядзе, эсэсаўцы ў гэты час танкі пусцяць, артылерыйскі абстрэл пачнуць. Пазіцыі іх недалёка, майце на ўвазе!» Лясніцкі махнуў рукою той бок, адкуль даляталі стрэлы. «То мы ж мокра міста зробім, Павел Сцяпанавіч!» – не сунімаўся жаўна. «Самалёт прыляціць безумоўна раней, чым мы нанясём удар!» Падняўся спакойны, дысцыплінаваны Паўленка. «А я вось прапаную назначыць удар на 22:00». Лясніцкі паглядзеў на гадзіннік. «Зараз 13. Раней, чым праз гадзіну, атрада не выступіць. А ці зможа галоўны атрад зрабіць абходны марш за 8 гадзін?» «Зможа», – упэўнена заявіў Паўленка. «Зможа», – пацвердзіў прыборны. «Я сам пайду з імі». Так і парашылі. Маскве адказалі. «Чакаем». А праз гадзіну атрады непрыкметна зняліся з пазіцыі на рэчцы Вуцянцы і выступілі. Перад выступленнем Паўленка падышоў да Лясніцкага і нясмела папрасіў: «Таварыш камісар, дайце мне майго камандзіра кулямётнага ўзвода». Камісар брыгады нахмурыўся: «Слухай, Паўленка, можна сказаць, раз, два, ну ты ж дарослы чалавек. Ды чаму надакучаеш мне? Кулямётчыкі ў цябе ёсць, снайперы табе ноччу не трэба, а пакінуць атрад без камісара я не магу». Камісар атрада камдыба Залескі быў хворы, і Яўген Лубян часова замяшчаў яго. Аб ім ішла гутарка. З атрадам жаўны паехаў начальнік штаба брыгады Нікалай Маеўскі. Лясніцкі застаўся ў межах і адразу ж пачаў падрыхтоўку да начнога бою. Абышоў атрады, пагутарыў з партызанамі, праверыў стан зброі і колькасць боепрыпасаў. Пасля доўга радзіўся з камандзірамі, складаў дэталёвы план. Рабіць гэта было лёгка і прыемна, бо ён ведаў кожны вір у рэшцы, кожны ўзгорак і лагчыну і нават кожнае паасобнае дрэва. Але яго добры настрой сапсавала Люба. Яе накіравалі сачыць за немцамі, як толькі даведаліся аб іх з'яўленні, і вось яна нечакана хутка вярнулася назад, змораная, бледная. Лясніцкі з першага погляду здагадаўся, што здарылася нешта надзвычайнае, і коротка спытаў: «Што здарылася, Люба?» «Эсэсаўцаў няма ў вёсцы. Я не застала іх там». «А дзе ж яны?» «Ніхто дакладна нічога не ведае», – адказала Люба. «Я нават паліцая аднаго злавіла, і той нічога не мог сказаць». «А з лемяхоўцамі ты гутарыла?» «Ну, чалавек 10 перапытала. Адны гаворыць, паехалі на Рудню, другі – к Дняпру. Вось тут і варажы. А я асабіста верую тым і другім. Гэтыя гады задумалі нейкую хітрасць». Лясніцкі задумаўся. Становішча адразу ускладнілася. Лясніцкі зразумеў, што манеўр атрада Паўленкі згубіў сэнс. І камісар, не марудзячы ні хвіліны, накіраваў чалавека дагнаць атрад, паведаміць абстаноўку. «Ну, рашайце, дзейнічайце самі», – напісаў ён прыборнаму, – «але галоўная ваша задача зараз – прыкрыць наш тыл. Не выключана мажлівасць, што эсэсаўцы маглі пасунуцца ў лес». Люба чакала, не зводзячы з вачэй з Лясніцкага. «А мне куды ісці? А ты не змарылася?» – спытаў ён. Змарылася, але ўсё адно сядзець я не магу. Ну, добра, ідзі ў лес, зойдзеш у рудню, і любымі сродкамі трэба знайсці гэты пракляты батальён, куды мог знікнуць, нібы скрозь зямлю праваліўся. Застаўшыся адзін, камісар доўга ўзрушана хадзіў з кутка ў куток па прасторнаму класнаму пакою школы. Становішча было сапраўды надзвычай сур'ёзнае. Праз некаторы час лясніцкі паклікаў камандзіраў і камісараў атрадаў, каб паслухаць іх думку, параіцца з імі. Але ў гэты раз ён не дачакаўся камандзіраў. Раней іх у пакой зайшоў радыст, таварыш камісар, радыёграма цэнтра. Лясніцкі прагна скапіў паперу, пачаў расшыфроўваць і раптам збялеў прыборнаму лясніцкаму. Вашу галоўную базу ведаюць немцы, атакуюць сёння батальёнам. Звесткі атрыманы ад прафесара. Некалькі разоў прачытаў ён радыяграму і дарасшыфраваў яе. Звесткі атрыманы ад Буйскага. Эх, Андрэй, Андрэй, вялікую справу ты зрабіў, дружа, але хтосьці з нас спазніўся, ты ці штаб, позна ўжо, позна, таварышы. І камісар брыгады сціснуў рукамі галаву і ціха застагнаў. 30 чалавек раненых, жанчыны, дзеці, уся маёмасць, увесь баявы запас, амаль без усялякай аховы, шаптаў ён. Ды вось дзе ён, гэты пракляты батальён, у самае сэрца ўдару. Як жа мы прапусцілі яго? Хвіліну ён сядзеў нерухома, сціснуўшы далонямі скроні, а потым падхапіўся, паглядзеў у акно на лес. Але не, не позна. Лубяна да мяне, крыкнуў ён сувязному і хутка пачаў пісаць новае данясенне камандзіру брыгады. Праз гадзіну з'явіліся Лубяны кандыба, бо ішлі адразу ж па першаму выкліку. Лясніцкі, нічога не кажучы, падаў ім расшыфраваную радыёграму. Твар Жэнькі адразу стаў бялей сцяны. Ён цяжка задыхаў, нібы яму раптам не стала хапаць паветра, а потым для чагосьці зняў шапку, сеў на лаўку, але адразу ж падхапіўся. «Я Павел Сцяпанавіч». «Так, ты». Садзіся на матацыкл і ляці кулю. Магчыма, усё магчыма, тады няхай адыходзіць праз балота, знішчаючы за сабой кладку. А ты адзін ведаеш, як гэта зрабіць. Узарві, пры любых абставінах, зразумеў? Лубен крута павярнуўся. Але пачакай. Лясніцкі абняў яго і прашаптаў, нібы гэта была тайна. Я сам туды прыйду з атрадам Паўленкі. Зараз жа даганю іх. Жэнька ўсё зразумеў і гучна адказаў. «Ну, тады сустрэнемся, Павел Сцяпанавіч, сустрэнемся!» І, не дасказаўшы, выскачыў з пакоя. вузкай звілістай лясной дарозе матацыкл ляцеў з такой хуткасцю, з якой бадаў не ездзіў ніводзін матацыкліст у свеце. Досыць было аднаго памылковага або на 1/10 секунды спозненага павароту руля, каб ад матацыкліста і машыны засталося літаральна мокрае месца. Але Жэнька не думаў аб гэтым. Наогул ён не думаў зараз ні аб чым, адна толькі думка з аднаго кароткага слова гулка стукала ў рытм з маторам. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. Выехаўшы з лесу, ён убачыў, што ў вёсцы Хвасцічы, праз якую ляжаў яго шлях, пажар. Тады бліснула другая кароткая думка. Гэта немцы, фашысты. Але ён не спыніўся. У вёсцы сапраўды былі немцы. Яны правялі прамільгнуўшага перад ім матацыкліста ашалелымі позіркамі і схамянуліся толькі тады, калі ён быў ужо далёка за вёскай. Над галавою партызана засвісталі кулі, але родны ўзгорак схаваў яго. Убачыўшы знаёмы лес, ён падумаў, ну ўзлесе абавязкова будуць эсэсаўцы, не даехаўшы за кіламетр, спыніўся і саскочыў з матацыкла. У ім больш не было патрэба. Далей трэба было ісці праз балота і гушчар. Праз некаторы час, заглушаючы матор, Жэнька пачуў страляніну. Памыліцца было нельга, стралялі на ласінам. Яго спрактыкаванае вуха нават адрозніла віды зброі, станковыя кулямёты, аўтаматы, а вось і мінамёт. Радасны ўсклік вырваўся з яго грудзей. «Трымаюцца, родныя, мілыя, трымайцеся!» «Трымайцеся, таварышы!» – крыкнуў ён і, зацягнуўшы машыну ў кусты ў балота, каб не знайшлі ворагі, шпарка пабег на ўпрасцяк да лесу. На ўзлесе над яго галавой зноў засвісталі кулі, а ён не звяртаў на іх увагі, бо сэрца зноў нястрымна стукала «Хутчэй! Хутчэй!» Эсэсаўцам не ўдалося наваліцца на лагер нечакана. Мацей Кулеш, які прывёў іх, дрэнна ведаў законы партызанскага жыцця, не ведаў ён, што на ўзлесе за 3 кілометры ад ласінага на сасне сядзеў вартавы. Партызан здалёк заўважыў немцаў і па тэлефону паведаміў лагер. Акрамя гэтага, усе прыкметныя сцежкі, якія вялі на ласіны, былі замініраваны, і эсэсаўцы наскочылі на першыя ж міны. Асколкам міны быў лёгка ранены Кулеш, але спалоханы ад смерці, гэты здраднік і не думаў, што смерць можа напаткаць яго і падаховы батальёна гітлераўцаў, і ён прыкінуўся цяжка кантужаным. Разлаваныя немцы аднеслі яго на ўзлесе і нават не перавязаўшы рану, кінулі ў кусты, адкуль ён хутка ўцёк дадому. Ён быў узрадаваны, што мае справу не з візанерам, ён не ведаў яшчэ аб знікненні каменданта. Эсэсаўцы, перамагаючы страх, які заўсёды апаноўваў іх у лесе, пачалі асцярожна прабірацца праз гушчар самі. Але неўзабаве зноў наскочылі на міны, а потым трапілі пад кулі небачных стралкоў. Але ўсё ж, хоць і з вялікімі стратамі, яны прыйшлі да лагера. Алена Рыгоровна склікала кароткую нараду. У ёй прынялі ўдзел яна, Татяна, камандзір лагернай варты, малады партызан Іван Сумак і Маша Плотнік. «Галоўная наша задача, – сказала ўрач, – вынесці раненых. Панясім іх у прыдняпроўскія лазнякі. Сумак, дасі 6 дужэйшых байцоў». Камандзір варты абурыўся. «Ніводнага чалавека не дам. Мая справа абараняць лагеры, я абараню яго». Голас юнака дрыжэў, да і сам ён быў вельмі ўзрушаны. Гэта было, па сутнасці, яго першае баявое хрышчэнне, і ён павінен быў не толькі ўдзельнічаць у баі, але і камандаваць другімі. Хлопец і ганарыўся, і баяўся адначасова. «Я тебе такого не дам, что ты унукам своим посоромишься рассказывать», — разловалась Алена. «Шесть человек для переноски раненых и двух спрытнейших и смелейших у межи, у штаб бригады. Зразумел? Таких, как за годину там были. А сам за статними затрымай немцев». И раптом з усім іншим ласкавым голосом яна дадала: «Мы хутка прыйдзем табе на допомогу. Ну давай, Ваня». Иван Сумак змоўк и, хвилину подумавши, шпарка побег выконывать загад. А Алена вернулася до дзяўчат. «Ну, дзяўчатки, набирайте паветра поўныя грудзі, работы нам, ой-ой-ой». «А я застануся тут», — раптам заявила Маша. Алена гневно бліснула вачыма і стукнула далоней па кабуры пісталета. «Расстраляю кожнага, хто не выканае мой загад, зразумелі?» Таццяна ажно ўздрыгнула. Ніколі яшчэ яна не бачыла далікатную, ласкавую Алену такой суровай і рашучай. Маша замаўчала. Але калі яны зайшлі ў шпіталь і расказалі аб усім раненым, здарылася нечаканае і дзіўнае. Алену перабіў камісар атрада стары настаўнік Рыгор Пятровіч Залескі, які толькі што пачаў чуняць ад запалення лёгкіх. «Пачакайце, Алена Рыгораўна, я скажу». І ён звернуўся да раненых: «Таварышы, усе, хто можа падняцца, ісці ці нават паўсці, узялі зброю і за мной». Раненыя падхапіліся, і ў большасці іх зброя была пры сабе. Яны здабывалі яе ў баях, яны не выпускалі яе з рук да смерці. З 28 раненых выносіць давялося толькі 11. На непраходную дрыгву гнілога балота яшчэ вясной былі пакладзены жэрдкі. Гэта быў патаемны і самы кароткі шлях з лагера ў дняпроўскія лугі. Па гэтай кладцы вынеслі раненых на пясчаную выспу сярод балот, зарослую густым лазняком. Каля раненых пакінулі Ленку Лубян ды маленькага Віцю. Першая атака была адбіта лёгкай, з вялікімі стратамі для фашыстаў. Убачыўшы лагер, п'яныя немцы кінуліся ўсе адразу, стаўпіліся на мастку, не жадаючы мачыць ногі ў рэчцы. Тут і сустрэў іх дружны залп. Партызаны стралялі з раней падрыхтаванага акопа з невялікай адлегласці, а таму бадай ніводна іх куля не праляцела міма. Масток быў завалены забітымі і раненымі. Эсэсаўцы адышлі за рэчку і ударылі са станковых кулямётаў. З дрэў пасыпаліся зрэзаныя галіны, паляцелі трэскі. «Спакойна, хлопцы, спакойна», – камандаваў Залескі, перапаўзаючы па акопу. «Хай згоніць гады злосць, а мы дарэмна не будзем траціць набояў, толькі сачыце пільней». Моцна апёкшыся на першай атацы, гітлераўцы зрабілі і зразумелі, што прамы ўваход на востраў абараняецца надзейна, і пашлі ў абход па балоту. З аднаго боку яны загрузлі і вярнуліся назад, а з другога пачалі хоць павольна, але прасоўвацца. Залескі вымушан быў раздваіць сілы, і гэта паслабіла абарону. У другую атаку эсэсаўцы пашлі рассыпана, перабягаючы ад дрэва да дрэва, адначасова з двух бакоў. І адбіць такую атаку было цяжэй, некаторыя з іх падкраліся так блізка, што змаглі кінуць ручныя гранаты і параніць некалькі чалавек партызан. І вось, на шчасце, у гэты момант падаспела са сваім атрадам Алена. Фашысцкі батальён зноў адкаціўся.